uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 lipca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wzrosły stany wody w rzekach, ale wciąż są rezerwy powodziowe. Po pożarze w Ząbkach na miejscu pracuje prokurator i ubezpieczyciel. Dyrektorka generalna X-a rezygnuje ze stanowiska dzień po tym, jak chatbot tej platformy opublikował antysemickie wpisy. Wzrosty stanów rzek po intensywnych opadach deszczu wystąpiły głównie na południu województwa małopolskiego, poinformował dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju dr Paweł Przygrodzki. Na konferencji prasowej w siedzibie IMGW ekspert mówił, że na czterech stacjach odnotowano opad w wysokości od 100 do 120 litrów wody na metr kwadratowy, a na trzech powyżej 120 litrów. Stan ostrzegawczy aktualnie przekroczony jest na 7 stacjach hydrologicznych. To głównie stacje karpackich dopływów Wisły, a w zasadzie górnych odcinków karpackich dopływów Wisły w województwie małopolskim, czyli rzeki spływające z Tatr. Tam sytuacja hydrologiczna była i jest dalej najbardziej dynamiczna. By zminimalizować ryzyko powodzi, warto chronić tereny zalewowe przed zabudową. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki mówi, że pomaga to nie tylko opanować, ale i retencjonować wodę, która pojawia się w dużej ilości przy nagłych i długotrwałych opadach deszczu. To jest podwójnie pozytywny skutek. Z jednej strony nie ma strat, a z drugiej strony woda przechodzi, ale w bardziej łagodny sposób nam przez ten krajobraz. To powoduje, że nie mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem wody, a później zanikiem i znowu niskimi poziomami, tylko spokojniejszym może odpływem wody ze środowiska. Bo pamiętamy, że po takich gwałtownych opadach przychodzą często okresy bardzo gorące i suche. Wtedy zaczyna nam bardzo szybko brakować wody. Wody Polskie otrzymały do tej pory 125 wniosków w sprawie wykupu nieruchomości zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź. Teraz w serwisie Ząbki zarządca spalonego bloku mieszkalnego rozpoczął zabezpieczenie nieruchomości przed dalszym niszczeniem, zalaniem i kradzieżami. Mieszkańcy korzystają z każdej okazji, aby wejść do swojego mieszkania i odzyskać cenne oraz potrzebne przedmioty, mówi burmistrzyni Ząbek Małgorzata Zyśk. Wczoraj prokurator był na czwartej kondygnacji i w zasadzie późnym popołudniem mogli mieszkańcy wchodzić do tych mieszkań czwartej kondygnacji, które były dostępne. Natomiast dzisiaj prokurator jest w piwnicy na najniższej kondygnacji i również udostępniane będą garaże dla mieszkańców. Do środka mieszkańcy wchodzą w asyście policji. Wyczytałem, że dzisiaj jest ostatni dzień przed zamknięciem w ogóle budynku, żeby wejść jeszcze zabrać rzeczy. To się zaczęło dziać. Ja widziałem godzinę temu, tu się kręcił taki ogromny dźwig z KDS-em. Poszli jacyś inżynierowie, ludzie z Hestii, no i coś tam chodzili i oglądali. W sprawie pożaru przy ulicy Powstańców w Ząbkach trwa prokuratorskie śledztwo. 3 lipca spłonęło tam ponad 200 mieszkań. Dyrektorka generalna portalu X, Linda Iaccarino, ogłosiła, że rezygnuje ze stanowiska. Odejście Iaccarino nastąpiło dzień po tym, jak oparty na sztucznej inteligencji chatbot tej platformy, Grok, opublikował antysemickie wpisy. Iaccarino została zatrudniona przez Elona Muska w 2022 roku, po tym jak miliarder kupił firmę znaną wcześniej jako Twitter. Ogłaszając swoją rezygnację, nie podała powodu odejścia. Iaccarino podziękowała Muskowi za to, że powierzył jej kierowanie platformą. Jestem mu niezmiernie wdzięczna za powierzenie mi odpowiedzialności za ochronę wolności słowa, zmianę kierunku działania firmy i przekształcenie X w wielofunkcyjną aplikację, napisała. Wczoraj stworzony przez firmę X chatbot Grok wygłosił antysemicką tyradę i powołał się na postać Adolfa Hitlera. Nastąpiło to kilka dni po tym, jak Elon Musk ogłosił aktualizację tej funkcji, która miała zmniejszyć zależność Groka od mediów głównego nurtu i nauczyć go korzystania z informacji niepoprawnych politycznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Twórcy ludowi z różnych regionów Polski, zespoły folklorystyczne i kapele ludowe, a także instytucje oraz organizacje zasłużone w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej zostali nagrodzeni za swoją pracę. Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 50. wręczono nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Koronczarka z Koniakowa Beata Legierska swoje prace prezentuje w Polsce i za granicą. Tworzyła m.in. dla marki Dior. Dior to już 20 lat ponad temu się zainteresował. Rzeczywiście wykonałam dla niego gorset, welon, ale to była tylko taka obszywka 7-metrowa wokół welonu i czepek. Było pokazane na pokazie mody, stylizowane było, to mniej więcej wyglądało lata 30.

Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska. Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy środową rotację, a właściwie hej, hi, hello. Tak możemy się również przywitać, bo to tytuł pierwszego utworu, który dzisiaj gramy. Hey, hi, hello i Alison Goldfrapp. Tak rozpoczęliśmy to środowe rotacyjne spotkanie, czyli prawie godzina w towarzystwie muzyki, w dużej mierze najnowszej, ale dzisiaj jest, ale i ono brzmi tak, że nowości wydawnicze będziemy przeplatać się też z utworami z ostatniej dekady, a momentami nawet z ostatnich dwóch dekad, a to ze względu na fakt, że no dzieją się też rzeczy i w dużej mierze mam na myśli koncerty albo wydarzenia festiwalowe, którymi teraz w sezonie letnim żyjemy i to jest chyba jeden z tych tygodni, kiedy te wydarzenia stanowią taką mocniejszą oś czasu niż same wydawnictwa płytowe. Kolejna propozycja to nagranie od sióstr bliźniaczek eBay. One wydały ostatnią płytę w 2022 roku, Spell 31, ale nie o tej płycie dzisiaj będziemy mówić i nie z tej płyty grać. Sięgniemy po utwór starszy z 2017 roku, a to ze względu na fakt, że gościnnie pojawia się w nim Kamasi Washington Deathless. Do you know why? Dobrze przypomnieć sobie tę energię sióstr bliźniaczek z duetu eBay, Deathless, gościnnie Kamasi Washington, na którego koncert czekamy. On ma się wydarzyć jutro w ramach tej serii Jazz w Łazienkach Królewskich. Na razie nic nie wskazuje na to, jakoby koncert miał być odwołany. Przynajmniej na żadną tego typu oficjalną informację jeszcze nie trafiłam, ale oczywiście warto śledzić te wpisy i newsy, które z pewnością będą dostarczali organizatorzy, no bo dzisiaj to jest najpewniejsze źródło, a pogoda jest niesamowicie zmienna. Przyjeżdżając tutaj wydawało się, że no będzie trochę przerwy od deszczu. Teraz jak patrzę przez okno, to już nie jestem co do tego tak bardzo przekonana. 17 minut po godzinie 19. Sięgnijmy po płytę, która typowana jest jako jedna z topowych, jeśli chodzi o ten wakacyjny klimat. I'm so confused. To Addison Rae i nagranie Times Like This z jej debiutanckiej płyty Addison, zapowiadanej już na dobrą sprawę od kilkunastu miesięcy, ale też albumu, który związany jest ze sporą zmianą wizerunku tej piosenkarki. I jednak ten wizerunek doskonale wpisuje się w takie ramy dzisiejszych gwiazd popu, czyli jestem w tym trochę otoczki skojarzonej bliżej odbiorcy. Nie buduje się aż tak dużego dystansu. Artyści, czy właściwie wokaliści, wokalistki popowe bardzo chcą pokazać, że są tak zwanymi dziewczynami z sąsiedztwa, że są jedną z nas. No i tego typu zabiegi również wykorzystała Addison Rae przy okazji promocji tej jej najnowszej płyty. Płyty, której słucha się z określoną dozą przyjemności. Tam nie ma powodów, żeby poczuć się nieprzyjemnie, ale też nie ma za bardzo powodów, żeby poczuć coś więcej niż taką zwykłą, prostą przyjemność, więc jeśli ktoś potrzebuje tego typu muzyki, no to myślę, że po tę płytę warto sięgnąć. Sporo robi się wokół tego, żeby o płycie mówiło się dużo i dużo jej się grało, a jednocześnie są takie postaci w tej muzyce popowej, które mam wrażenie tkwią sobie w swoim bezpiecznym miejscu, a słuchaczy mają na podobnym poziomie, jeśli chodzi o te liczby i zasięgi, o których tyle dzisiaj się mówi. Thames jest na przykład taką postacią. Tutaj gościnnie Brent Faiyaz, nagranie Found. I feel like I'm done and don't know where to run. People always trying to take a bite out of my mind. If you need a fight, maybe we could start. I feel like my death be coming undone. Tell me why you can't be found. It's so unreasonable, I know you're. The streets. Basically, I might not be weak. Basically, I might not be fallen. Basically, I might be used to this. I found myself, found myself. Out of hand, no more distance, let's just dance. I'm on my manners, won't take advantage. Trust I can manage that. Can you picture that? Yeah. I don't know who you've been dealing with, but I guarantee that you ain't been with this. Because if you had, you forget it. Out of hand, no more distance, let's just dance. I'm on my manners, won't take advantage. Trust I can manage that. Can you picture that? Basically, I might not be weak. Basically, I might not be fallen. I'm Thames, Brent Faiyaz, nagranie Found, pochodzące z wcześniejszej płyty akurat tej artystki, ale też nagranie, które przywołało płytę z tego roku, zresztą z czerwca, więc bardzo, bardzo świeżą i myślę, że warto do niej wrócić, bo to naprawdę porządne granie utrzymane w takim stylu współczesnego R&B, ale jednak uśmiechające się mocno do bardziej klasycznych rozwiązań właśnie z tego gatunku. Mowa o artystce, która występuje pod pseudonimem Yaya Bey i ten utwór, który zagramy, to End of the World, numer 2 na płycie Do It Afraid. Make it right. I got to get. To jest rotacja w programie trzecim, a za nami najnowsze nagranie od producenta, który współpracuje z innymi twórcami. Tym razem przybrał pseudonim Collect 200. Tak naprawdę nazywa się Steve Appleton i jako Steve właśnie spędził trochę czasu w studiach nagraniowych, będąc odpowiedzialnym za szereg naprawdę bardzo rozpoznawalnych utworów tanecznych, nawet jeżeli ich nazwy nie są dla nas jakieś czytelne, to po tak zwanej pierwszej nutce mniej więcej wiemy, o co chodzi, ale w tym momencie Steve zdecydował się na to, że to jest czas, żeby robić muzykę po swojemu, no i przede wszystkim autorską właśnie w ramach tego autorskiego projektu, i tutaj dużo bliżej jest mu do takich artystów jak Jungle czy Tame Impala. Jest groove w tych singlach, co można było usłyszeć w zagranym przez nas Notorious, ale także w tym pierwszym singlu, który nazywa się dokładnie tak samo jak jego projekt, czyli Collect 200, który graliśmy w rotacji kilka tygodni temu. Przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące w rotacji regularnie odsłanialiśmy offowe karty, czyli w programie Kuby Ambrożewskiego pojawiał się Artur Rojek i razem mówili o artystach, którzy na offie zagrają, i to nie koniec ogłoszeń i nowinek. Jutro w rotacji kolejne, no właściwie już ostatnie, bardzo, bardzo ważne dla nas ogłoszenie i też jedna z ostatnich szans, żeby wygrać karnety na Off Festival, który przecież już za niecały miesiąc w Katowicach się wydarzy. Także proszę się szykować najpierw na jutrzejszą rotację, a potem na sam festiwal, a te przygotowania spędzimy w towarzystwie na przykład nowego utworu od Alfa Mista.

even if she tries to look, then I know where to look, I know where to lay. Mam wrażenie, że nie opadły jeszcze na dobre emocje po ostatniej długo grającej płycie Neil Ferriani, My Method Actor, a ona już zaserwowała nam kolejne wydawnictwo. Krótkie, bo jest to epka składająca się z 4 utworów, ale jednocześnie rozwija ona to, co Nilufer zaprezentowała na tej właśnie płycie długo grającej. To teraz coś, co podtrzyma ten indie klimat, a jednocześnie będzie ukłonem w stronę historii tego typu muzyki. Amor Fati od Washed Out w rotacji. Just Odrobina dream popu wymieszana z muzyką indie, czyli propozycja od Washed Out, 2011 rok. To właśnie wtedy ukazała się płyta, na której znalazło się grany przez nas utwór o tym losie, który robi sobie z nami co chce. Indigo de Souza, teraz Crying Over Nothing, to już nowość w rotacji. Czy to będzie ta energia, która również zdominuje nasze wakacje? Będziemy mogli przekonać się o tym już niedługo, bo 25 lipca ukaże się długo grająca płyta Indigo de Souza i mam wrażenie, że ta artystka z każdym kolejnym albumem coraz bardziej ostrzy sobie zęby na takie bezpieczne miejsce w mainstreamie. Ten single Crying Over Nothing jest bez wątpienia tego typu ruchem. 8 minut zostało do godziny 20. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas w środowy wieczór. Na koniec nagranie od Sevda Lizy z jej wcześniejszej płyty, ale to jedna z postaci, które w ten weekend pojawią się na festiwalu Audio River w Łodzi, dokładnie w piątek ona zagra, więc jeszcze szybciutki news festiwalowy. Do usłyszenia jutro. Wszystkiego dobrego. Ladies selling tangerines and with the loving eyes of God drift back to the sun. Ladies selling tangerines and with the loving eyes of God drift back to the sun. What is our cruelty?